الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. سورت کا نام ہے سورۃ الحدید. حدید کا معنی ہے لوہا. سورت کا ربط عرض کرنے لگا ہوں. اسمی ربط مسئلہ توحید تو تم نے سن لیا، اب حدید سے ہتھیار بنا کر مشرکین سے جہاد کرو. معنوی ربط. سورۃ النجم پر احباب آ جائیں. سورۃ النجم تو نجم کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ کے دربار میں کوئی شفیع قاری نہیں، لہذا پکار کے لائق بھی اس کے سوا کوئی نہیں. اگلی سورت کا نام سورۃ القمر. سورۃ القمر کا خلاصہ یہ تھا انا خلقنا ہو بےکل انا خلقنا ہو کل شیم بے قدر، کہ پیدا کرنے والا صرف میں ہوں تو پکار بھی صرف میری ہونی چاہیے. اس کے بعد سورۃ الرحمن میں ترقی کر کے فرمایا کہ صرف پیدا کرنے والا میں نہیں ہوں بلکہ برکات دہندہ بھی صرف میں ہوں. پھر سورۃ الواقعہ میں فرمایا فسبح بسم ربک العظیم، برکت دینے والی صفت میں کسی کو میں اللہ کا شریک نہ کرنا. اب سورۃ الحدید میں فرمایا مسئلہ تو تم نے سمجھ لیا ہے، اب اس کی اشاعت کے لیے جان بھی خرچ کرو مال بھی خرچ کرو. امتیازات جو مضامین اس صورت میں ہیں اور اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہیں. فتح مکہ سے پہلے اور بعد میں انفاق اور قتال کرنے والوں کا فرق. بروز قیامت منافق نور کی درخواست کریں گے. ذرا ٹھہرو. انظرونا نقتبس من نورکم، حدید کا ذکر اس کے فائدے، رہبانیت کا بیان. انسانی زندگی کے تین دور ہیں، بچپن، بڑھاپا، جوانی. اس میں انسان کی حالت کیا ہوتی ہے یہ بیان. یہ چند امتیازات ہیں جو بطور نمونہ میں نے عرض کر دیے. مولانا آپ یہ بات ذہن نشین رکھیں جن کو قرآن آگے پڑھانے کا شوق ہے کہ ہمیں حضرت شیخ پنج پیر نے تمام 114 سورتوں کے امتیازات نہیں پڑھائے تھے. چند صورتوں کے امتیازات انہوں نے ہمیں بیان کر دیے تھے، طریقہ بتا دیا تھا، ایسے تم نے آگے امتیازات تلاش کرنے ہیں. تو اس کے نتیجے میں نے پورے قرآن پاک کی 114 صورتوں میں امتیازات کٹھے کیے ہیں. صورت کا دعویٰ ہے قتال فی سبیل اللہ و انفاق فی سبیل اللہ. قتال و انفاق فی سبیل اللہ. صورت کی تقسیم انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے. اس کی پانچ وجوہات ہیں، بشارت ہے اور فتح کا تذکرہ. باقی باتیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ حل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض. اس کے نیچے عنوان نہیں لکھا ہوا تمہید اور ذکر توحید. سبح للہ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کریم کی کالن یا حالن. آپ کو اگر یاد ہو تو سورت سعد میں، سورت سبا میں ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں عرض کیا تھا کہ پہاڑ کالی تسبیح بیان کرتے تھے، یعنی پہاڑوں سے آواز آیا کرتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو کالی تسبیح ہے، اور حالی تسبیح یہ ہے کہ اس چیز کی حالت بتا رہی ہے کہ وہ اللہ کو لا شریک مانتی ہے. تسبیح بیان کرتی اللہ کی ماں وہ سب مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وہ ہوا اس پر لکھا علت، کیا مطلب ہے؟ اب آپ اس انداز میں آ جائیں کہ گویا کہ آپ نے خود آگے قرآن بیان کرنا ہے اور پڑھانا ہے، اور آپ پڑھا رہے ہیں بیان کر رہے ہیں. وہ ہوا کے اوپر لکھا ہوا علت. وہ ہوا العزیز الحکیم، اور وہ اللہ کریم زبردست ہے کمال قدرت. الحکیم حکمتوں کا بادشاہ ہے کمال حکمت. اب آپ وہ ہوا العزیز اور الحکیم کو علت پر کیسے اس کو فٹ کریں گے علت کو پچھلے کے ساتھ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ تو عالم ہیں نا جی، آپ تو مدرس ہیں، باقی ساتھی ہمارے. جب عزیز اللہ، الحکیم اللہ، سبح للہ تو تسبیح کے لائق بھی یوں ترتیب بنے گی. جب اللہ زبردست ہے حکمتوں کا بادشاہ ہے تو اس لائق ہے کہ اس کو لا شریک مانا جائے. لہو ملک السماوات والارض درجہ اولا توحید, اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. یحیی و یمیت درجہ اولا توحید, کیا مطلب؟ خالق صرف میں اللہ کریم ہوں, توحید فی الخالقیات, مالک صرف میں اللہ کریم ہوں. یحیی اللہ جان ڈالتا ہے, لکھا ہے انفوسی ہے. و یمیت اور جان نکالتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر مشترک بات, اور وہ اللہ کریم. ان دو کی کیا تخصیص ہے؟ دو سے کیا مراد ہے؟ ان دو کی کیا تخصیص ہے, کیا مطلب؟ صرف بادشاہی والی بات, صرف زندہ کرنے اور مارنے والی بات نہیں, نہیں. وہ اللہ کریم تو ہر ایک چیز کے اوپر قدرت رکھنے والی ذات ہے. والاول وہی اللہ کریم سب سے پہلا ہے, والآخر وہی اللہ سب سے آخر ہوگا, والظاہر اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ہر ممکن فانی ہے ذاتن یا صفاتن. پڑھو تو. ہر ممکن فانی ہے ذاتن یا صفاتن, اس کا کیا مطلب ہے؟ انہیں اس جملے کو سمجھنا ہے. ہر ممکن فانی ہے ذات کے لحاظ سے یا صفت کے لحاظ سے, اشارہ لکھو, ایسے تو آپ کو جملہ نہیں یاد رہے گا. انسان جو زندہ ہے وہ ذاتاً تو موجود ہے لیکن صفت انفانی ہے, یعنی نتیجہ فنا ہے. اسی طرح یہ جہان موجود ہوتے ہوئے بھی غیر موجود ہے, یعنی فانی ہے. اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. اب دیکھو, ہم ذات کے لحاظ سے تو موجود ہیں لیکن نتیجہ ہمارا فنا ہے. یہ جہان موجود تو ہے لیکن نتیجہ فنا, اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. والظاہر والباطن, اللہ کریم ظاہر ہے باعتبار آثار و صفات کے, اور والباطن پوشیدہ ہے باعتبار حقیقت کے, اور اللہ تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے. والذی خلق السماوات والارض, اور مرتبہ توحید مرتبہ ثانیہ, وہی اللہ کریم ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو. فی ستۃ ایام, چھ دنوں کی مقدار لکھتے مقدار. ثم استوى علی العرش, پھر غالب ہو گیا اللہ کریم تخت بادشاہی پر. عرض کیا تھا استوا کا صلہ علی آ جائے تو معنی غالب ہونا. یہ کنایا ہے کس چیز سے؟ اس نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے. از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ, یا علم خاصا علم یا اول باری تعالی, پہلا پہلا خاصا جانتا ہے جو چیز, یعنی جو فی الارض داخل ہوتی ہے زمین میں, گھستی ہے زمین میں. من البقر والبقر والکنوز والموتا, بارشیں خزانے ہیں مردے ہیں وغیرہ وغیرہ, جو چیزیں زمین میں داخل ہو رہی ہیں اللہ جانتا ہے. وما یخرج منہا, اور جو نباتات نکلتے ہیں زمین سے اللہ جانتا ہے. دوسرا خاصا وما ینزل من السماء, اور وہ کچھ جو اترتا ہے آسمان سے, فرشتے و بارش اللہ جانتا ہے. وما یعرج فیہا, اور جو چڑھتا ہے آسمان میں, فرشتے اعمال دعائیں وغیرہ اللہ جانتا ہے. وہو معکم مینما کنتم, خاصا علم یاسوم, اور وہ اللہ کریم معکم تمہارے ساتھ ہے. اینما کنتم, جہاں بھی تم ہو. نیچے لکھا ہے بہتوار علم کے عموماً, علم کے لحاظ سے تو ہر کسی کے ساتھ ہے, وخصوصاً و اعتبار رحمت کے, خاص طور پر رحمت کے لحاظ سے. کیا مطلب؟ پتہ تو ہر کسی کا ہے اللہ کریم کو, رحمت اس کی خاص کسی کسی پر ہے. چوتھا خاصا واللہ, اور اللہ کریم جو تم عمل کر رہے ہو بصیر دیکھنے والا ہے. وَهُوَ مَا كُمْ پر لکھا ہوا ہے حاضر، بصیر پر لکھا ہوا ہے ناظر، اللہ کے حاضر ناظر ہونے کی ثبوت اور دلیل مل گئی۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور خاصا آ گیا درجہ سلسل توحید، متصرف بھی صرف اللہ کریم ہے، اسی ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ جملہ لکھا ہوا ہے نیچے، اوپر تقریر احیاء و اماتت کے لیے جملہ لایا گیا تھا، یہاں اللہ ترجع الامور کی تقریر کے لیے لایا گیا فلا تکرار، وہاں یہ جملہ لایا گیا تھا یحیی و یمیت سمجھانا تھا، یہاں اللہ ترجع الامور سمجھانا تھا، اس کو ثابت کرنا تھا یہ جملہ لایا گیا۔ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات۔ لکھے لا الہ غیر ہی سبحانہ، کسی اللہ کے غیر کی طرف نہیں لوٹائے جاتے، لا استقلالاً او اشتغراکاً، نہ تو مستقل طور پر کوئی ایسا ہے جس کی طرف سارے معاملات جائیں، نہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، کچھ اللہ کی طرف جائیں، کچھ اس کی طرف نہیں نہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، امور کے نیچے لکھا ہے جوہریہ و ارضیہ، یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کے کچھ اجزاء کو دن کے اندر، داخل کرتا ہے یولج النہار دن کے کچھ اجزاء کو رات کے اندر۔ یہ چیزیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں، من آسان ہے۔ وہو علیم بذات الصدور، پانچواں خاصا، اور وہ اللہ جاننے والا ہے سینوں تک کے حال کو۔ بہی قدرت، قدرت تو تم نے سن لی، علم بھی اس کا ایسا ہے سینوں تک کے حال کو جانتا ہے۔ بس اب پچھلی ساری آیات کا خلاصہ، عزیز اللہ، حکیم اللہ، بادشاہ اللہ، یحیی و یمیت، اس صفت کا مالک اللہ، قدیر اللہ، اول آخر اللہ، ظاہر باطن اللہ، تمام چیزوں کے رکھنے والا اللہ، آسمان و زمین کا خالق اللہ، ساری بادشاہی کو کنٹرول رکھنے والا خود اللہ، جو زمین میں گھستا ہے، نکلتا ہے، اترتا ہے، چڑھتا ہے، جاننے والا اللہ، وہ تمہارے ساتھ ہے، ہر کسی کے ساتھ اللہ، عمل کر رہے ہو دیکھنے والا اللہ، بادشاہی کا مالک اللہ، رات اور دن کا نظام چلانے والا اللہ، سینوں تک کے حال جاننے والا اللہ، ان صفتوں میں کوئی شریک نہیں ہے، تو عبادت میں شریک کیسے بن گئے؟ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، وجہ اول برائے انفاق، وجہ۔ اب اس مسئلے کو آگے پہنچانا ہے تو خرچ کرنا پڑے گا۔ آمنوا باللہ ورسولہ، خیال کرنا مولانا، اصول فوز اول، کامیابی کا پہلا اصول، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وجہ اول برائے انفاق فی سبیل اللہ، آمنوا باللہ ورسولہ۔ فائدہ نمبر ایک دیکھو مولانا، فائدہ نمبر ایک دیکھو تو صحیح مولانا، تیسری سطر میں ہے، اللہ راضی، اصول ثلاثہ، حکمت نظریہ، حکمت نظریہ یعنی عقیدہ درست ہو، حکمت نظریہ کا مطلب عقیدہ درست ہو، آگے آ رہی ہے حکمت عملیہ یعنی عمل درست ہو۔ حکمت نظریہ نمبر ایک ایمان باللہ، نمبر دو بالرسول، حکمت عملیہ یعنی انفاق فی سبیل اللہ۔ حکمت نظریہ کا کیا معنی ہوں میں، اور حکمت عملیہ کا معنی عمل درست ہو۔ آمنوا باللہ ورسولہ، یصول فوز، اول فوز کا کیا معنی ہے سمیع، ایمان لے آؤ اللہ کے ساتھ، نمبر دو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وَأَنفِقُوا، واو تفسیریہ مولانا، واو تفسیریہ خیال، وَأَنفِقُوا یعنی خرچ کرو، یعنی خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین۔ اب آپ کو بات سمجھ آئے گی، واو کا ہم نے کیا معنی کیا، جلدی بولو مولانا، یعنی کیا مطلب۔ اب آمنو پر ایک چھوٹا سا جملہ لکھا ہوا ہے، آپ کو سمجھ آئے گا، یعنی ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو، اللہ کو ماننے والو، رسول کو ماننے والو، خرچ کرو، ایمان کا تقاضا یہ ہے، خرچ کرو، جب ایمان قبول کیا ہے تو خرچ بھی تو کرو۔ یہ اللہ اللہ، جملہ کیسے یاد رکھو گے؟ انفقو کے سامنے لکھو مولانا، بقول مولانا حسین علی رحمہ اللہ، ایمان کے بعض تقاضوں کی تفسیر ہے، ایمان کے بعض تقاضوں کی تفسیر ہے۔ ایمان جتنے تقاضے کرتے ان میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ خرچ کرو، کس میں سے؟ مما جعلکم مستخلفین، اس مال میں سے کہ بنایا ہے تم کو اللہ نے جانشین فیہ، اس میں تم مالک نہیں ہو بھائی، تم جانشین ہو، مال اسی اللہ کا ہے، خرچ کرو نا، وہ تمہارا ہے۔ اس پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، انفقو پر نمبر ایک، یعنی پہلی وجہ کا خلاصہ، او دیکھو تو، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ مال بھی میرا ہے اور میں نے تم کو اس مال کا جانشین بنایا ہے، اسے تم خرچ کرو، میں اجر دوں گا۔ تم نے بیعت کے وقت بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم مال خرچ کریں گے اور احکام مانیں گے، مال تمہارا نہیں ہے، تم جانشین ہو، خرچ کرو۔ الذین آمنوا، اس کا عنوان ترغیب الی الانفاق و بشارت، جو عنوان نہیں لکھے ہوئے آپ لکھ جائیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا۔ بس وہ لوگ جو ایمان لے آئے تم میں سے، وانفقوا یعنی خرچ کیا، واو واو، یعنی خرچ کیا، سمرا انفاق، پھر ان کے لیے اجر ہوگا بہت بڑا۔ واو کا ہم نے یہاں کیا معنی کیا مولانا سمیع؟ یعنی ایمان لے آئے، یعنی خرچ کیا، ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا، ان کے لیے اجر ہوگا بہت بڑا۔ مال اکم لا تو من ان باللہ، حالانکہ دوائی قویہ ایمان موجود ہیں، بہت مضبوط اسباب موجود ہیں ایمان کے، وما لکم لا تؤمنون باللہ، سبحان اللہ، وما لکم، کیا ہو گیا ہے تم کو، نہیں ایمان لاتے ہو تم اللہ کے ساتھ، والرسول یدعوکم، سبحان اللہ، والرسول یدعوکم، دائی اول رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں، لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب کے ساتھ، وقد اخذ دائی دوم، دوم کیا ہے، دائی دوم، دوسری دعوت دینے والی چیز کیا ہے، تاکہ اخذ میثاقکم، لے چکا ہے اللہ تم سے وعدہ، نیچے لکھا ہے بوقت بیعت، بوقت بیعت وعدہ لے چکا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو تو فن پہ وہ خرچ کرو، وعدہ لے چکا ہے۔ خیال کرنا مولانا، اس کے سامنے ایک جملہ لکھو، نمبر ایک، عہد الست، اسبقیہ مفسرین، جلدی کرو، عہد الست، اسبقیہ مفسرین، نمبر دو، یہ جو بوقت بیعت لکھا ہوا ہے نا، یہ نمبر دو ہے، از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، حضرت فرماتے ہیں عہد الست والا وعدہ مراد نہیں ہے، بلکہ جب تم نے بیعت کی تھی، وعدہ کیا تھا اللہ کے محبوب، ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کریں گے، اب خرچ کرو نا، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو، فانفقوا، جزا مقدر تو خرچ کرو۔ هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات، ترغیب انفاق، عنوان جلدی مولوی زید بولو، کیا عنوان ہے؟ ترغیب، عنوان آپ نے خود پورا کرنا ہے، میں نہیں عرض کر سکتا بار بار، ترغیب انفاق۔ والذی ینزل علی عبده آیات بینات، وہ اللہ کریم، وہ ہے بیان منزل، اس پر لکھے بیان منزل، نیچے زیر ڈال دو آپ کو بھول جائے گا، چاہے پی بھی اگر حافظ کمزور ہے، والذی، وہ ایسا رحیم ہے، اللہ ایسا رحم کرنے والا مہربان ہے، وہ ہے ینزل علی عبده آیات بینات، اتارتا رہتا ہے، ینزل اتارتا رہتا ہے، کیفیت نزول، کیسے نازل ہونے کی ترتیب اور حالت کیا ہے، انداز کیا ہے، اتارتا رہتا ہے اللہ عبده اپنے نور پر، آیات کس پر، اپنے خاص بندے پر، اس پر لکھے منزل علی، کس پر اتارا جا رہا ہے، اپنے بندے پر، اپنے بندے پر اتارتا رہتا ہے آیات بینات، آیات پر لکھے منزل، اتارا کن کو جا رہا ہے، آیات کو، بینات فضیلت منزل، واضح واضح ہے اتارتا رہتا ہے، کیوں، حکمت انزال، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ نکالے وہ، یعنی فریضہ نبویہ، تاکہ نکالے والے ہو تم کو اندھیروں سے، کس کے اندھیرے؟ شرک و جہل کے اندھیروں سے، الا نور، ایمان اور علم کی روشنی کی طرف نکالے۔ وان اللہ بكم لرؤوف رحیم، سبحان اللہ، الا ينزل، الا اس کو پڑھو تو میں شبہ عرض کروں، علت ينزل و دفع شبہ، شبہ کا جواب ہے، علت بھی بیان ہو رہی ہے، کیا مطلب آیتیں کیوں اتارتا ہے، آیتیں کیوں اتارتا ہے، دفع شبہ، اس کے آگے لفظ لکھو اللہ محتاج ہے، اللہ محتاج ہے، اس لیے آیتیں حاصل کرتا ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، ان اللہ بكم لرؤوف رحیم، یقیناً اللہ تمہارے ساتھ البتہ نرمی کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، رسول اور کتاب بھیجی ہے تمہارا فائدہ ہے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ اس پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے اوپر، جلدی دیکھو مولانا، او فائدہ نمبر دو، خلاصہ یہ کہ ارسال رسول، رسول کو بھیجنا، اور انسال کتاب، جو سعادت دارین ہے، جو یہ حکمت الہیہ ہے، نا احتیاجی حکمت ہے، تمہارا فائدہ ہے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ وبلسی پر عنوان میں نے کیا عرض کیا؟ ترغیب، خیال کرنا مولانا، کیا عنوان ہے؟ جلدی پڑھو، ترغیب انفاق، اس کا مطلب دیکھو، آیت کو دیکھو مولانا، آیات نازل کر کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والا اللہ ہے، رؤوف اللہ ہے، رحیم اللہ ہے، تو تم اس کا حکم مان کر توحید و سنت کی اشاعت کے لیے مال خرچ کرو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وجہ ثانی انفاق، عنوان پڑھو میں سمجھاؤں، وجہ، بس ایک جملہ، قلم ہاتھ کے اندر، مر جاؤ گے مال چھوڑ جاؤ گے، کیوں خرچ نہیں کرتے؟ کیا ہو گیا ہے تم کو کہ نہیں خرچ کرتے تم اللہ کے راستے میں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے وراثت آسمانوں کی اور زمین کی۔ اللہ ہی کا جواب نہیں آیا، ہی کی آواز نہیں آئی، اللہ۔ اب کیا لکھا ہوتا ہے؟ اللہ نبی وارث، یہ جملہ ٹھیک ہے یا اللہ ہی وارث؟ کیا ہونا چاہیے معاویہ؟ بدیال شریف میں کیا سنانا ہے؟ اللہ نبی وارث، شرک ہے، اللہ نبی وارث، کیا لکھنا چاہیے؟ اللہ، للہ میراث السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے وراثت آسمانوں کی اور زمین کی۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تفاوت درجات انفاق، خرچ کرنے کے جو درجے ہیں ان میں فرق ہے، نہیں برابر تم میں سے، من انفق، جو خرچ کرے گا، جس نے خرچ کیا، من قبل الفتح سے پہلے، وقاتل، اور لڑائی کی، نیچے لکھے اور وہ کہ بعد فتح لڑا اور خرچ کیا، فتح سے پہلے خرچ کرنے والا، لڑائی کرنے والا، فتح کے بعد خرچ کرنے والا، لڑائی کرنے والا، برابر نہیں۔ قاتل پر لکھا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جس نے لڑائی کی، ورنہ فتح سے کیا مراد ہے؟ تین قول، قلم ہاتھ میں، نمبر ایک فتح مکہ، نمبر دو صلح حدیبیہ، نمبر تین غلب اسلام، نہ کہ مخصوص فتح۔ آج مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں فتح مکہ مراد نہیں، صلح حدیبیہ مراد نہیں، بلکہ غلب اسلام مراد ہے، کوئی خاص فتح مراد نہیں ہے۔ اسلام کے غالب ہونے سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا، اسلام کے غالب ہونے کے بعد جنہوں نے خرچ کیا، اسلام غالب ہونے سے پہلے لڑائی کی، اسلام غالب ہونے کے بعد لڑائی کی، دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں۔ مولانا کتنے معنی کر دیے؟ تین۔ قول کتنے آ گئے؟ تین، فتح مکہ ایک، صلح حدیبیہ دو، غلب اسلام تین۔ غلب اسلام والا معنی کس نے کیا؟ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے، اولئک اعظم درجاتن من الذین انفقوا، یہ لوگ بہت بڑے حضور درجے کے ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا، من بعد، فتح کے بعد، وقاتل، اور لڑائی کی، فتح کے بعد۔ فتح سے کیا مراد ہے؟ غلبہ اسلام۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سمرا مشترکہ انفاق، انفاق کا مشترکہ نتیجہ سن لو۔ اور ویسے تو کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے وعدہ کیا ہے بھلائی کا، بھلائی یعنی ثواب کا، یوں نہیں ہے جن صحابہ نے پہلے خرچ کیا ان کے ساتھ وعدہ ہے بعد والوں کے ساتھ نہیں ہے، پہلے لڑائی کی ان کے ساتھ وعدہ ہے اس نہ کا بعد نہ، وعدہ ہر کسی کے ساتھ ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 101، جلدی کرو، صحابہ کے ساتھ وعدہ حسنا کا ہے، بولو تو مجھے خوشی ہو، کس کا وعدہ ہے صحابہ کے ساتھ، کس کا وعدہ ہے، حسنا کا وعدہ ہے۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک الانام مبادون، 491، ان الذین سبقت لهم من الحسنى، شان صحابہ میں یہ پیش کرنا، ان الذین سبقت لهم من الحسنى، انشاءاللہ رمضان شریف میں اللہ نے توفیق دی اور آپ کی ہمت بھی ہوئی تو آیات کٹھی کریں گے مختلف عنوانات پر، شان صحابہ پر انشاءاللہ آیتیں کٹھی کریں گے بے شمار۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى، یقیناً وہ لوگ سبقت کر چنا حسنا کا فیصلہ جن کے لیے ہو چکا ہے، اولئک الانام مبادون، یہ لوگ جن کے لیے حسنا سبقت کر چکی ہے جہنم سے اس قدر دور کیے جائیں گے کہ لا یسمعون حسیسا، اس کی آہٹ بھی نہیں سن سکیں گے، وہم فیما، اور وہ نعمتوں میں ہوں گے جو خواہش کریں گے، ان کے دل ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ آیت بتا رہی ہے صحابہ جنتی ہیں، جہنم سے دور ہیں، واللہ بما تعملون خبیر۔ ترغیب اخلاص، خرچ کرنا ہے تو اخلاص ہونا چاہیے، اللہ جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وجہ صالح انفاق، پڑھو مولانا پر، خلاصہ یہ ہے، مان لیا مال میرا نہ صحیح تیرا ہی ہے، تو نے خود کمایا یا تیرے باپ دادے نے کمایا، لیکن بطور قرضہ کے دے دو، بطور قرضہ کے دے دو، ٹھیک کرو عبارت، بطور قرضہ کے دے دو، میں اس کا دو گنا دوں گا۔ یہ منزل الذی، کون ہے وہ بندہ جو قرضہ دے اللہ کریم کو قرضاً حسنا، قرضہ اخلاص کے ساتھ، اچھی طرح یعنی اخلاص کے ساتھ، طریقے انفاق، طریقہ کیا ہونا چاہیے، ریاکاری کے لیے دے، حسنا اخلاص کے ساتھ، فیضاعفہ لہ، اللہ اللہ ثمرۃ دنیا بڑھا دے گا اللہ کریم اس کو، لہو اس کے لیے، قرضہ دینے والے کے لیے بڑھا دے گا۔ لکھا ہے زیادت فل کم، کم کا معنی مقدار اللہ بڑھا دے گا، کم کس کو کہتے ہیں، مقدار زیادہ ہو جائے، کیفیت یہ ہوتی ہے کہ چیز تو وہی ہے لیکن اس کی حالت بہتر ہو جائے، رومال زیادہ ہوں یہ زیادتی فل کم ہے، اور رومال تو وہی ایک ہے لیکن اس کے اوپر خوبصورتی چڑھا دی گئی ہے، بیل بوٹے بنا دی گئے، اس کو کہتے ہیں زیادتی فل کیف، حالت کے والا ہوا جنون کریم، سمرا اخرویا، اور اس بندے کے لیے جو اللہ کو قرضہ دے گا اخلاص کے ساتھ، اجر ہوگا عزت والا، یہ زیادتی فل کیف ہے، ہوگا بھی زیادہ اور ہوگا بھی عزت والا۔ یوم تر المومین والمومنات، سبحان اللہ، یوم تر المومنین، یہ ظرف جو ہے نا یوم متعلق اجر کے، اجر ہوگا کب ہوگا، اجر ہوگا کب ہوگا، یوم تر المومنین والمومنات، بشارت، بشارت کے آگے لفظ لکھنا ہے، قلم اوپر رکھنے مولانا سمیع، قلم اوپر رکھنے، بشارت خرچ کرنے والے مومنین کے لیے، کن کے لیے بشارت ہے، جمشید کس کے لیے بشارت ہے، بشارت کس کے لیے، خرچ کرنے والے مومنین کے لیے، یوم تر المومنین والمومنات، جس رو دیکھے گا تو مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، یسعا نورہم بین ایدیہم، دوڑتا ہوگا ان کا نور، بوقت عبور پل صراط، پل صراط کو عبور کرنے لگے گے ان کا نور دوڑتا ہوگا، کہاں، بین ایدیہم، ان کے سامنے بھی، وفی ایمانہم، اور ان کی دائیں جانب، بین ایدیہم پر لکھا ہوا ہے ایک نور ایمان، مرا دل آگے ہوتا ہے، ایمان والا نور آگے ہوگا، اعمال دائیں جانب ہوتے ہیں، دائیں طرف نور ہوگا، اعمال صالحہ والا، دو نور اعمال صالحہ، چونکہ اعمال دائیں طرف لکھے جاتے ہیں نیک، تو دور نور بھی دائیں طرف ہوگا، اور بین ایدیہم کے نیچے لکھا ہوا ہے جس کا محل قلب ہے، جس کا محل جگہ قلب ہے جو اگلی طرف ہے۔ وابی ایمان ہیم دائیں طرف بھی نور دوڑتا ہوگا، اعمال صالحات دائیں طرف جمع ہوتے ہیں۔ بشراکم الیوم، سبحان اللہ، یقال لہم، کیا مانا مولانا یونس، کیا مانا یقال لہم، کہا جائے گا ان کو بشراکم الیوم، خوشخبری ہو تم کو آج کے دن، تکریم مومنین۔ تکریم کا کیا مانا معاویہ؟ تکریم مومنین، ماشاءاللہ۔ اول آج کے دن کس کی خوشخبری؟ جنات بیان آ گیا، بشرا کا، کس کی خوشخبری؟ یعنی باغات کی جاری ہوں گی ان کی چھتوں پر لہرے، منتا دیا کا مانا چھتوں پر، واہ بھائی واہ، منتا دیا ان کے درختوں کے نیچے لہریں، دوسرا مانا محلات کے نیچے لہریں، کتنی قسم کی لہریں۔ حوالہ سورت محمد آیت نمبر 15، خالدین فیہ، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں، ذالک فضیلت جنت، ذالک فضیلت، یہی تو ہے کامیابی بہت بڑی۔ سورت نور کھولو آیت نمبر 40، اب 525 صفحہ 525 پر ایک لفظ دکھانا ہے اس آیت میں، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، وہ بندہ کہ نہ بنائے اللہ اس کے لیے نور تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ اللہ نور دے تو ملے گا، نہ دے تو کوئی بھی اس کو نور نہیں دے سکتا۔ آؤ، یوم یقول المنافقون والمنافقات، یہ یوم طرح سے بدل ہے۔ اچھا یہ بھی سن لو، جس روز، یعنی جس روز کہہ رہے ہوں گے منافق مرد، کہہ رہے ہوں گے، جس روز کہہ رہے ہوں گے منافق مرد، مطالبہ منافقین، کچھ معنی مشکل نہیں ہے ان کے، آپ نے باتیں پڑھی ہوئی ہیں۔ یوم یقول المنافقون، جس روز کہہ رہے ہوں گے منافق مرد، پل صراط پر منافق گھوڑ دیں، للذین آمنوا، حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا یہی کمال تھا کہ وہ معنی کے اندر سارے اشکال حل کر دیا کرتے تھے۔ فرمایا کہہ رہے ہوں گے مومن مرد اور مومن بیویاں، للذین آمنوا، ان کو جو ایمان لے آئے، یعنی خرچ کرتے رہے، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے رہے، ان کو کہہ رہے ہوں گے انظرونا، ایک معنی ذرا انتظار کرو ہمارا، دوسرا معنی انظرونا، ہماری طرف دیکھو، مہربانی کرو، انتظار کرو، ہمیں بھی تو ساتھ آنے دو نا، ہماری طرف دیکھو، نقتمس من نورکم، ہم حاصل کر لیں تمہارے نور میں سے کچھ، ہم نقتمس من نورکم، ہم حاصل کر لیں تمہارے نور میں سے کچھ۔ قیلا، کہا جائے گا، کہا جائے گا، ارجعوا، سبحان اللہ، جواب عزم لے کا، جواب کیا مطلب؟ فرشتے کہیں گے یا مومنین، مومن جواب دیں گے، ارجعوا، واپس جاؤ دنیا میں، اوپر کیا لکھا ہے، اس مقام پر جہاں نور ملا تھا۔ نیند آ رہی ہے مولانا آپ کو، ارجعوا وراءکم، واپس جاؤ تم اپنے پیچھے، کہاں، اس مقام پر جہاں، فالتمسوا نورا، تلاش کرو نور، تلاش کرو نور، سبحان اللہ، فالتمسوا نورا، نورن کا جملہ لکھو مولانا، وہاں ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو، صدقہ خیرات دو، تین باتیں، وہاں ایمان لاؤ، بات کو آپ نے نہیں سمجھی، نہیں نہیں نہیں بات نہیں سمجھی، وہاں ایمان لاؤ، میں تو دیکھو تو جملہ سمجھا اردو کا، مولانا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں سے ایمان لاؤ، وہاں نہ دیکھو، وہاں کو تقسیم ہو رہا ہے نہ، وہاں ایمان لاؤ، کیا مطلب، دنیا میں جاؤ اور وہاں جا کر مومن بنو، کوئی فرق سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا، وہاں ایمان لاؤ، دیکھو نا میں کہتا ہوں وہاں کھانا کھاؤ، وہاں کھانا کھاؤ، یہ اور بات ہے، وہاں کھانا کھاؤ اور وہاں سے کھانا لاؤ، یہ اور بات ہے، وہاں ایمان لاؤ، نیک کمال کرو صدقہ خیرات دو. فزور بینہم مسورن زور با اس کے نیچے مرنا جملہ لکھو پیچھے مڑنے لگیں گے پیچھے مڑنے لگیں گے. فزور بینہم بنا دی جائے گی ان کے درمیان زور با بنا دی جائے گی کیا کرنے لگے گے ارشد کیا کرنے لگیں گے پیچھے مڑنے لگیں گے بنا دی جائیں گے ان کے درمیان بے سور دیوار لہو لہو کے نیچے تین لکھا ہوا ہے اس پر قلم پھیر کر شوخ کرو مولانا شوخ کرو تاکہ واضح ہو لہو ہو زمین کے نیچے بنا دی جائے گی دیوار لہو باب اس دیوار کے لیے دروازہ ہوگا. سور کے نیچے بھی تین لکھا ہوا ہے دونوں کو تین کو تین کے ساتھ ملانا ہے اس دیوار کے لیے دروازہ ہوگا دیوار ہوگی اس کا ایک دروازہ ہوگا ٹھیک اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ باطنہ فیہ الرحمہ باطنہ باطن کے نیچے دو لکھا ہوا ہے اور ہو کے نیچے تین لکھا ہوا ہے خیال کرنا فیہ ضمیر کے نیچے دو ہے اس کو دو کے ساتھ تین کو تین کے ساتھ ملائیں گے خیال کرنا مہربانی کرنا باطنہ فیہ الرحمہ باطن اندرونی جانب اندرونی جانب ہوں اس دیوار کے تین تین کو تین سے ملانا ہے باطن اندرونی جانب اس دیوار کی اندرونی جانب فی ہے اس کی اندرونی جانب فی ہے دو کو دو سے ملانا ہے اس دیوار کی اندرونی جانب اس میں رحمت ہوگی یعنی جنت اندرونی جانب کیا ہوگی یہ دیکھنا ہم اندر بیٹھے اندرونی جانب کیا ہوگی اور بیرونی جانب ظاہر ہوں ظاہر بیرونی جانب اس دیوار کی وہ تین لکھا ہوا ہے ظاہر ہوں تین کو تین سے ملانا ہے بیرونی جانب اس دیوار کی من قبل العذاب از طرف اس ظاہر کے ظاہر کے نیچے دو ہے من قبل ہی ضمیر کے نیچے دو ہے دو کو دو سے ملانا ہے ظاہر ہوں بیرونی جانب اس دیوار کے من قبل ہی اس ظاہر کی طرف سے اس ظاہر کی طرف سے بیرونی جانب کی طرف سے العذاب عذاب جہنم ہوگا اندرونی جانب رحمت بیرونی جانب عذاب ینادونہم بلائیں گے منافق مومنوں کو کیا معنی کیا بلائیں ینادونا ہم کو چھوڑو ابھی ینادونا بلائیں گے بولو تو صحیح مولانا بلائیں گے ہم مومنوں کو بلائیں گے منافق ہم مومنوں کو بلائیں گے سوال منافقین بلائیں گے مولوی زید کون بلائیں گے کن کو بلائیں گے مومنوں کو بلائیں گے الم نکم معکم کیا نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے نیچے لکھے اعمال و اطاعت میں اعمال و طاعت میں اعمال میں تو ہم تمہارے ساتھ تھے تم نمازیں پڑھتے تھے ہم بھی پڑھتے تھے تم روزے رکھتے تھے ہم بھی رکھتے تھے تم حج پر جاتے تھے ہم بھی یاد اعمال اور نیکیوں میں تو ہم تمہارے ساتھ تھے لکھا ہے دنیا میں تو اب بھی رفاقت کرنی چاہیے تو اب بھی رفاقت ابھی تو ہمیں ساتھ لے لو نا کالو جواب مومنین مومن کہیں گے بلا ہاں ساتھ تو تھے ساتھ تو مانتے ہم ساتھ تو تھے ولکنکم فتنتم انفسکم نیچے لکھا ہے لیکن میت صرف زہری تھی میت صرف پڑھو تو صحیح میت صرف جو بیکار ہے ذہنی طور پر تم ہمارے ساتھ تھے وہ بیکار ہے آگے اور باطنی حالت یہ تھی باطنی حالت یہ تھی کیا ولکنکم فتنتم انفسکم لیکن فتنے میں ڈالا تم نے اپنے آپ کو وتربصتم اور تم نے انتظار کیا یعنی مومنوں کے ساتھ مصائب اور مشکلات پریشانیوں کا انتظار کیا ورتبتم تم نے شک کیا اسلام کے حق میں وغرتکم الامان نمبر تین دھوکہ دیا تم کو بےہودہ خیالات نے دھوکے میں ڈالا تم کو بےہودہ خیالات نے کون سے بےہودہ خیالات یہ کہ اسلام مٹ جائے گا اور یہ کہ ہمارا مذہب حق ہے اور موجب نجات ہے ہمارا مذہب نجات دینے والا ہے تمہارے خیالات تو یہ تھے دھوکے میں ڈالا تم کو بےہودہ خیالات نے حتی جا امر اللہ یہاں تک آ گیا اللہ کا حکم کون سا اہل موت موت والا حکم موت آ گئی اور توبہ پڑھو تو صحیح مولانا اور توبہ نہ کر سکے. وغرکم باللہ الغرور, اور دھوکہ دیا تم کو اللہ کے ساتھ الغرور, بڑے دغا باز دھوکہ دینے والے نے, بڑے دھوکے دینے والے نے تم کو دھوکہ دیا. ہے سو کال نکم ان اللہ عفو کریم لا یعصمکم, اس نے تم کو کہا شیطان نے, اللہ معاف کرنے والا ہے, کرم کرنے والا ہے, وہ تم کو عذاب نہیں دے گا. تم شیطانی دھوکے میں پڑے رہے, خالص ایمان تم نے قبول نہیں کیا, اب کوئی فائدہ نہیں ہے. وقت پہ قطرہ ہے بہتر ابر خوش ہنگام کا, جل گیا جب کھیت میں برسا تو پھر کس کام کا. سورۃ البقرہ کھولو گی آیت نمبر 78. صفحہ 29 آخری سطر. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَمِنْهُمْ ولید الخیب ناشتہ پیتا ہی أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ, اور ان میں سے ان پڑھ بھی ہیں, ان پڑھ بھی ہیں, لا یعلمون الکتاب, جو کتاب کا علم نہیں رکھتے, لم یا کچھ الا امانی, مگر میری آرزوئیں, میری آرزوئیں. ہم صاحب زادے ہیں, ہم پیر زادے ہیں, ہم جی فلاں حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے, ہم سگ گئے سگے گورڑا, واہ بھائی واہ, میرے بےحودہ خیالات, ہم جی چشتی ہیں, قادری ہیں, سوروردی ہیں, نقش بندی ہیں, آتا جاتا کچھ بھی نہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, نہیں وہ مگر خالی گمان کر رہے ہیں, خالی خیالات اور گمانوں سے میری امیدیں لگانے سے کام نہیں بنتا. فَرَّاكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. سورة لقمان بالکل آخر 21 پارہ. لا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. 606 صفحہ 606 یہ. ان وعد اللہ حق, یقین اللہ کا وعدہ سچا ہے, گھر کے اگنا دھوکہ دے تم کو دنیا کی زندگی, ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور نہ ہر کے دھوکہ دے تم کو اللہ کے ساتھ بڑا دھوکہ دینے والا شیطان. آ جاؤ جی. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ, بس آج کے دن ثمر نفاق اول, ثمر منافقت کا پہلا نتیجہ, آج کے دن نہیں لیا جائے گا تم سے فدیہ, دون کوئی فدیہ. ولا من الذین کفروا, اور نہ کافروں سے فدیہ لیا جائے گا, کیونکہ یہ دار الجزا ہے, کیونکہ نہ دار العمل, نہ دار العمل. ولا من الذین, تم سے بھی کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا, کافروں سے بھی کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا, فدیہ لے کر تمہیں چھوڑ دیا جائے, نہیں نہیں. مأواکم النار ثمرا دون, ٹھکانا تمہارا جہنم کی آگ ہوگا. ہے یا مولاکم, یا تیرے نال ڈھک دیے, یا تیرے نال ٹھان دیے. ہے یا مولاکم, وہ تمہارے لائق ہے. مولا کا معنی کیا کر رہا ہوں, لائق ہے, تمہارے ساتھی ہے, رفیق ہے, یعنی لائق ہے. وبئس المصیر, بیان مذمت جہنم, اور واقعی بری لوٹنے کی جگہ ہے. آ جاؤ منا سورۃ المائدہ پر. بولو جی 171 پہلی سطر ہے. ان الذین کفروا, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے مسئلے توحید کا انکار کیا, لو ان لہم ما فی الارض جمیعا, اگر بالفرض یقیناً ان کے لیے وہ خزانے ہوں جو زمین میں ہیں سارے کے سارے, وہ مثلہما, اور اس جیسے اور بھی اس کے ساتھ ہوں, ڈبل ہو جائیں, لیفتدوا بہ, تاکہ فدیے میں دیں اس کو قیامت کے دن کے عذاب سے, ما تقبل منہم, نہیں قبول کیا جائے گا ان سے, اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. مجھے مولوی سید اور سمیع پر خوشی ہوئی ہے, ایک ساتھی حوالہ کھولتا ہے دوسرا ساتھ دیکھ لیتے ہیں, بس جو ساتھی نہ کھول سکے نا ساتھ والے ساتھی کا دیکھ لیا کریں, مقصد ہوتا ہے تائید سامنے آ جائے. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ الم یعنی للذین آمنوا کیا نہیں آیا وقت کیا نہیں آیا وقت نیچے وہاں کیا لکھا ہوا ہے زجر اس کے آگے لکھو زجر بر منافقین سامنے جملہ لکھو جلدی کرو مہربانی کرو سیاق کا تقاضا یہ ہے کہ مخلص مومن مراد ہوں سیاق کا تقاضا یہ ہے کہ مخلص مومن مراد ہوں الم یعنی للذین آمنوا اب منافقوں والا مانا کرو گے تو یہ مانا کرنا پڑے گا کیا نہیں آیا وقت ان لوگوں کے لیے آمنوا جو زبانی ایمان لائے ہیں زبانی ایمان لانوں کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں خالص مومن بن جائیں ایک دوسرا مانا الم یعنی للذین آمنوا کیا نہیں آیا وقت ان لوگوں کے لیے جو مخلص مومن ہیں خالص مومن ہیں ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے نیچے مولانا لکھو تو بات سیٹ ہوگی احکام الہی مومنو ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کے احکام کی پابندی کرو اور خرچ کرو کیوں خرچ نہیں کرتے ہو نیچے لکھا یعنی دل سے عزم طاعات و ترک معاصی کریں ٹھیک کرو عبارت بھائی دل سے عزم طاعات و ترک معاصی کریں ہم نیکیاں کریں گے پکا ارادہ کر لیں گناہ چھوڑیں گے پکا ارادہ کر لیں وما نزل من الحق وما اس کا عطف ہے ذکر اللہ پر لے ذکر اللہ نام اس کے ساتھ بھی لگے گا کیا معنی ہوگا مولانا کیا نہیں آیا وقت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے ہیں کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے یعنی احکام کیا معنی کیا معنی احکام الہی کیا مطلب جو مومن بن چکے ہیں مخلص ہیں ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کا حکم مان کر خرچ کرو کرو نا کیا انتظار کر رہے ہو یہ وما نازل من الحق اور جھک جائیں ان کے دل اس کے لیے ما نازل من الحق جو اترا ہے حق میں سے یعنی قرآن یل قرآن قرآن کے لیے ان کے دل جھک جائیں یہ جو ہے نا اس پر نیچے لکھا ہوا عطف اللہ ذکر ذکر پر اس کا عطف ہے ذکر اللہ پر اور عطف تفسیری ہے یعنی اللہ کے ذکر کے لیے ان کے دل جھک جائیں یعنی قرآن کے لیے دل جھک جائیں یعنی قرآن کے لیے اللہ کے احکام ماننے کے لیے دل جھک جائیں کہ وہی نصیحت خداوندی ہے اصل تو قرآن نصیحت تو قرآن ہے ذکر تو ہے ہی قرآن ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب سبحان اللہ مولانا میں نے کیا جملہ آپ کو لکھوایا سیاق کا تقاضا کیا ہے اس کے آگے جملہ ایک اور چھوٹا سا اسی کے آگے لکھو دو لفظ اسی کے آگے یعنی انفاق میں کوتاہی کرنے والے مخلصین پر زجر ہے انفاق میں کوتاہی کرنے والے مخلصین پر زجر ہے بس ولا یکون کالذین اوتوا الکتاب من قبل اور نہ ہوئے مومنو ان کی طرح تو نہ بنو نہ ہوئے یہ ایماندار ان لوگوں کی طرح جو دیے گئے کتاب من قبل ان سے پہلے من قبل ان سے مومنوں سے پہلے ان سے پہلے خیال کرنا منا من قبل والے معنی پر ان سے پہلے جن کو کتاب دی ہے ان کی طرح تو نہ ہوئے یعنی یہود و نصارہ کے معاصی میں منہمک ہو گئے یہود اور نصارہ معاصی کے اندر غرق ہیں گناہوں میں فقال علیہم اللمد بس لمبا ہو گیا ان کے اوپر زمانہ یہودیوں عیسائیوں پر آل کتاب پر زمانہ لمبا ہو گیا اس حالت پر کہ توبہ نہ کی اس حالت پر معاصی کے اندر پھنسے پھنسے پھنسے توبہ نہ کی فقصد قلوبهم پس سخت سیاہ ہو گئے ان کے دل سمرا عدم توبہ سمرا کیا معنی جی توبہ نہ کرنے کا ندیہ کیا ہوتا ہے کہ دل فَقَسَدْ قُلُوبَهُمْ توبہ نہ کرنے کی وجہ سے قَسَدْ قُلُوبَهُمْ سخت ہو گئے ان کے دل. ایک قیمتی جملہ لکھا ہوا ہے مولانا, بڑا ذوق چاہیے سمجھنے کے لیے, کہ ملامت اضطراری بھی نہ رہی, ملامت اضطراری بھی نہ رہی. سامنے مولانا لکھو نمبر ایک, ملامت اختیاری, انسان اپنے ارادے سے گناہ کرے, اور دل مطمئن ہو. نمبر دو, اضطراری, گناہ کرے اور دل ملامت کرے, یہ ملامت اضطراری ہوتی ہے. فاقصد قلوبکم, دل سخت ہو گئے, ملامت استراری بھی نہ رہی. کیا مطلب؟ گناہ کرتے تھے, دل یہ بھی نہیں کہتا تھا کیوں کر رہے ہو. مولانا بات سمجھی ہے کہ نہیں سمجھی؟ گناہ کر رہے تھے اور دل میں خیال تک بھی نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. حدیث پاک میں آیا ہے, بندہ گناہ کرتے دل پر کالا نقطہ لگ جاتا ہے, دوسرا گناہ دوسرا نقطہ, تیسرا گناہ تیسرا نقطہ, حتیٰ کہ دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے. بندہ توبہ کر لے تو اللہ دل کے کالے نقطے مٹا دیتا ہے, توبہ نہ کرے دل سیاہ ہو جاتا ہے. جب دل سیاہ ہو جائے نور ایمان باقی نہیں رہتا, پھر وہ بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے. یہ ہے قصد قلوب ہوں, دل ملامت استراری بھی نہ رہے, یہ بھی خیال نہ کہ آئے میں نے غلطی کی ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, سمرہ قساوت, دل کے سخت ہونے کا نتیجہ, اور اسی وجہ سے بہت سارے ان میں سے فاسقون, آج بھی کافر ہیں. آج بھی نہیں لکھا ہوا, آج بھی کافر ہیں صریح طور پر. صریح طور, فسق کا اعلیٰ درجہ مراد ہے, نافرمانی کا اعلیٰ درجہ. اعلیٰ درجے کے نافرمان ہیں یعنی کافر ہیں. پہلا پارا, ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة. صفا بتاؤ, تیس انتیس. ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك, پھر سخت رہے تمہارے دل من بعد ذلك, اس واقعے کے بعد. فیا کل ہجارا, پس وہ دل مثل پتھروں کے ہیں, او اشد قسوا, اس سے بھی زیادہ سخت. فإن من الحجارة لما يتفجر من النهار, پتھروں سے تو نہریں نکلتی ہیں, پانی نکلتا ہے, گر پڑتے ہیں, تشریح اپنے مقام پر آئے گی. تمہارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہیں. موتی, یہ متعلق ہے درجہ سالس کے ساتھ, یہ متعلق ہے. خیال کرنا مولانا, میں نے جملہ سنانا ہے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا, جان لو یقیناً اللہ کریم آباد کرتا ہے زمین کو اس کے ویران ہونے کے بعد. آباد کرتا ہے زمین کو اس کے ویران ہونے کے بعد. اچھا, تیسری وجہ کیا تھی؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ کو کیا دے دو؟ مولانا بولو تو صحیح, اللہ راضی ہو, کیا دے دو؟ فیضائف اللہ زیادہ کرے گا اس کے ساتھ متعلق ہے. کیا مطلب؟ یہاں لو یقین اللہ آباد کر دیں زمین کو اس کے ویران ہونے کے بعد. جس طرح زمین کے اندر اللہ ایک دانہ ڈالو کئی سو دانے کر کے واپس کرتا ہے, ایک اللہ کے نام پر دو گے کئی سو کر کے اللہ واپس کرے گا. قد بینا لکم الآیات, تاکہ واضح کیے ہم نے تمہارے لیے نظائر. آیات کا کیا معنی ہے؟ نظائر, قدرت کے نمونے ہم نے واضح کیے ہیں, اسی طرح تمہیں بھی دوں گا. اللہ تمہیں نمونے دکھاتا ہے. لعلکم تعقلون, حکمت تبیین, کیوں اللہ نمونے دکھاتا ہے؟ تاکہ تم تعقلون, سمجھو. تاکہ تم تعقلون کا معنی تو کرو, کیا سمجھو؟ ایک نظیر سے دوسری نظیر کو, ایک نمونہ دیکھو اس سے تمہیں دوسرا نمونہ سمجھ آئے. جو اللہ ایک دانے کے بدلے میں سات سو دے سکتا ہے, ایک روپے کے بدلے میں سات سو روپے بھی دے سکتا ہے. ان المصدقین والمصدقات، ترغیب الى الانفاق، ترغیب نیچے کا جو حکمت عملیہ ہے، حکمت پچھلے سمے پر گزرا ہے، حکمت نظریہ عقیدہ ٹھیک ہو، حکمت عملیہ امر ٹھیک ہو. ان المصدقین، یقیناً خوب صدقہ خیرات کرنے والے مرد خوب، والمصدقات خوب صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں. اب ذرا اس پر عبارت دیکھنی ہے، المصدقین پر الف لام بمانا الذین، بمانا ٹھیک کرو نا عبارت، مولانا کون ٹھیک کرے گا؟ الف لام بمانا الذین، اور المصدقین بمانا تصدقو. ٹھیک کرو عبارت، کون ٹھیک کرے گا؟ الف لام بمانا، پڑھتے بھی آپ نہیں ہیں، الف لام بمانا اور مصدقین بمانا تصدقو، تے لکھو تے نہیں لکھی ہوئی. والمصدقات، والمصدقات جو ہے نا، الف لام بمانا اللاتی، الف لام بمانا المصدقات میں الف لام بمانا اللاتی، اور مصدقات بمانا تصدقنا، مصدقات بمانا تصدقنا. اب منع کیا ہوگا؟ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے خوب صدقہ خیرات کیا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے، عبارت کیا منی؟ ان الذین تصدقوا، ان الذین، یہ جو عبارت بنی، واللاتی تصدقنا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے خوب صدقہ خیرات کیا، والمصدقات، اور وہ عورتیں جنہوں نے خوب صدقہ خیرات کیا. واقرضوا اللہ قرضا حسنا، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، شرط قبولیت ہے صدقہ، اور قرضہ دیا انہوں نے اللہ کو قرضہ حسنًا، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. جی ہم نے اللہ زینہ تصدقو، اللہ کی تصدقنا کیوں نکالا ہے؟ جملہ لکھو آشی پر، جلدی کرو مولانا. اقرضوا کا عطف المصدقین پر ہے، یضاف لہم، زیادہ کیا جائے گا ثمرہ دنیاوی ان کے لیے. کیسے؟ کمن، کیا منع؟ کمن کا مقدار زیادہ ہوگی. والہم، ثمرہ اخروی، اور ان کے لیے اجر ہوگا عزت والا پسندیدہ. کیفن، کیفیت بھی اچھی، مقدار بھی اچھی زیادہ. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، ترغیب حکمت نظریہ، حکمت نظریہ کا کیا مانا؟ حکمت نظریہ کا کیا مانا؟ عقیدہ ٹھیک کرو، ترغیب دی جا رہی ہے. وہ لوگ جو پورا پورا ایمان لائے، آمنو، پورا پورا ایمان لائے، اللہ کے ساتھ ایک، ورسول ہی، اور اس کے رسولوں کے ساتھ دو، اولائے گہم صدیقون ثمرہ اول، یہی لوگ ہیں صدیق سچے. یہی لوگ کیا ہیں مولانا؟ صدیق کون ہوتا ہے؟ صدیق کے بہت سارے معنی ہیں، انشاءاللہ سورۃ النساء میں کریں گے. الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، اور وہاں پر میں عرض کروں گا، اے مانا نہیں صدیق دا جی پھول کے ہی کوڑ نہ مارے. مجھے بڑی ہنسی آتے، وائزین میرے ساتھ تقریریں کرتے ہیں، کراچی میں ایک وائز میرے ساتھ تقریر کر رہا تھا، صدیق اسے کہتے ہیں جو بھول کر بھی جھوٹ نہ بولے. یہ جتا الفقہ ہے، مجھے جتا الفقہ سمجھے نا، گھڑن تو صدیق کے وہاں پر معنی کریں گے. صدیق اس کو کہتے ہیں جو بغیر معجزہ مانگے ایمان لے آئے، بغیر معجزہ دیکھے ایمان لے آئے، جس کا حال جو ہے اس کے قول کے مطابق ہو. باتیں کریں گے وہاں پر انشاءاللہ، لکھواؤں گا. والشہداء عند ربہم، یہی لوگ ہیں سچے. والشہداء، سبحان اللہ، اور شہید. لکھا ہے الباذل نفسہ وماله فی سبیل اللہ، نیچے کیا لکھا ہے؟ اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے. اللہ اللہ، عند ربہم، اپنے رب کے نزدیک. قتل غیر اختیاری چیز ہے، قتل تو اپنے اختیار میں نہیں ہے. شہداء سے یہاں شہید سے کیا مراد ہے؟ اپنی جان اور مال کو اللہ کے راستے میں اپنی مرضی سے خرچ کرنے والا. لہم اجرہم ونورہم، ثمرہم، ان کے لیے خاص اجر ہوگا، کہاں ہوگا؟ جنت میں. کہاں ہوگا؟ پر نور ہوں، اور ان کے لیے نور ہوگا کہاں؟ پل صراط پر. وہ لوگ کافر جنہوں نے انکار کیا، مسئلہ توحید کو نہیں مانا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، شعبہ کفر. کفر کے بہت سارے شعبے ہیں، ایک شعبہ کیا ہے؟ جھٹلایا انہوں نے ہماری نماز والی آیتوں کو. اولائے کمال کرتے ہو بھائی، انفقوا، انہوں نے جھٹلایا ہماری روزے والی آیتوں کو. اولائے نماز روزے والی آیتیں کون نہیں مانتا؟ یہ تو سارے مانتے ہیں. وَلَّا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جھٹلایا انہوں نے ہماری توحید والی آیتوں کو. اولئک اصحاب الجحیم، ثمرہ تکفیر و تکذیب. کفر کا نتیجہ سنو، توحید والی آیتوں کو جھٹلانے کا نتیجہ سنو، یہی لوگ ہیں جہنمی. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لعب، وجہ رب انفاق، وجہ سبحان اللہ، لکھو جملہ، انفاق فی سبیل اللہ کا معاوضہ اگر دنیا میں بصورت اضافہ نہ ملا تو بھی کوئی حرج نہیں، تو بھی کیونکہ دنیا چیز ہی کیا ہے، کیونکہ دنیا چیز ہی کیا ہے. بلال ہر شے اس قرآن پہ نہیں لکھی ہوئی، ہر سال چیزیں ہماری بڑھتی جا رہی ہیں. یہ آپ دعا کرتے نہیں ہیں، اللہ مجھے توفیق دے قرآن پاک مکمل ہو جائے، پھر تو انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، سبحان اللہ، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. جملہ پڑھو جو لکھوایا، انفاق فی سبیل اللہ کا معاوضہ اگر دنیا میں بصورت اضافہ، کہ میں نے کہا ہے دوں گا، جو قرضہ اللہ کو دے گا اخلاص کے ساتھ اللہ زیادہ دے، اگر نہ بھی دے تو کیا حرج ہے، دنیا چیز ہی کیا ہے. اعلموا بیان حکارت و فنائیت دنیا، بیان حکارت دنیا کیا چیز ہے، جان لو یقیناً دنیا کی زندگی لعب و لہو، کھیل ہے اور تماشا ہے، کھیل ہے اور نیچے لکھا ہے دور اول بچپن، بچے کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ بچپن ہے، کھیل تماشا، کھیلے کودے سو گئے پھر اٹھے کھیلے کودے، پتہ ہی نہیں ہے یہ کھیل تماشا، یہ کون سا دور ہے بچپن. وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، دورِ دوم جوانی، زینتن ہار سنگار کرنا، کیا بولتے نہیں ہو مولانا، ہار سنگار کرنا، شیشہ دیکھا جا رہا ہے، مولوی صاحب کتنے حسین ہیں، بھائی میں چھپاتا ہوں مجھے نظر نہ لگ جائے، آج یہ مہا میں چھپا کر شیشہ دیکھ رہا ہوں. یہ زینتن سبحان اللہ، نہیں کہتے تم جلتے ہو، تم سارے مجھ سے جلتے ہو. زینت مول سے کھڑے ہو، زلفا دکھاؤ، زینت دیکھو مولانا، زینت دیکھو، سبحان اللہ کو دیکھو، سبحان اللہ، ٹوپی اتار کر زینت دکھاؤ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہہ دو. عثمان تو ہی اٹھی اٹھی اٹھی کرو اٹھی کرو، ٹوپی لا، ہاں زلفائی میں کر دیکھا، ہاتھ پھیرا ہے، مزہ آ گیا، یہ سینا تو سبحان اللہ، یہ ہے جوانی. حاجی احمد خان ہوں بیٹھا رہے گئی جوانی، ہوں کت رہے ہو، وہ زینا تو سبحان اللہ، زینا تو ہار سنگھار کرنا، وہ تفاخر بینکم، آپس میں فخر کرنا، فخر کرنا آپس میں، اپنے درمیان آپس میں فخر کرنا، میری ٹوپی دیکھی ہے، تیری کو ٹوپی ہے، ٹوپی یوں ہوتی ہے، رومال دیکھا ہے میرا، ہے بہترین ہے یہ، تمہارے کو رومال ہے، یہ فخر کرنا آپس میں، ایک کے پاس چیز آلہ ہے میری اس سے آلہ ہونی چاہیے، ایک کے پاس گھڑی ہے اس سے آلہ ہونی چاہیے، میری سواری ہے اس سے آلہ ہونی چاہیے. تو آخر میں نہ کم، یہ کون سا دور ہے، جوانی کا دور ہے، قوت جمال، دنیاوی ہنر و کمال، جمال ہونا چاہیے، کمال ہونا چاہیے، ہنر ہونا چاہیے، تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ تیسرا دور آ گیا بڑھاپا، تیسرا دور بڑھاپا، اور زیادتی چاہنا، تکاثر زیادتی چاہنا، فی الاموال مالوں کے اندر، والاولاد اور اولادوں کے اندر۔ سبحان اللہ، مولانا خیال کرو، بندہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے، مال کی ہرس بڑھتی جاتی ہے، مال کی ہوس بڑھتی جاتی ہے، اولاد کی ہوس بڑھتی جاتی ہے، میرے بیٹے چاروں طرف میرے سامنے ہونے چاہیے۔ ہاں بیٹے کہاں گئے تھے؟ اولاد کے بارے میں فکر اور لالچ اور ہرس، ہائے اولاد کیا کر رہی ہے، پتہ نہیں کیا کرے گی، کہاں جا رہی ہے۔ یہ بڑھاپے والا دور ہے۔ کما سال غیسن، سبحان اللہ، قرآن کا مثل غیث مثل بارش کی ہے، غیث مثال، دنیا کی سنو، تین دور سن لیے، فرمایا کا مثل غیث مثل بارش کے، آج ابل کو فار نبات، اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، خوش کر دیتی ہے کاشتکاروں کو، الکفار کاشتکار، کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا، اللہ نے زمینداروں کو کافر فرمایا، اللہ نے زمینداروں کو، احمد خان سے ڈرتے ہو، یہ زمیندار ہے کہتے نہیں ہو، زمینداروں کو کیا فرمایا، کافر کا معنی چھپانے والا، کافر کا معنی، یہ بھی زمین کے اندر سے ہل چلا کر دانے کو چھپاتے ہیں، کس کو چھپاتے ہیں، اللہ نے فرمایا الکفار۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے مانا کہ الحراس، کھیتی کرنے والے، کاشکار، چھپانے والے، مانا کیا مانا کفار کا، چھپانے، کس کو چھپاتے ہیں، دانے کو چھپاتے ہیں، جو دانے کو چھپانے والے کاشکار ہیں، ان کو خوش کر دیتی ہے نبات، اس کی انگوریاں، فصل نکلتی ہے، زمین لہلا رہی ہے، زمیندار زمینوں پر جاتا ہے، واہ بھائی واہ، دیکھو تو صحیح بہار ہی بہار ہے۔ ثم یعیج، پھر پر رونق ہو جاتی ہے، فتراہ مسفرہ، دیکھتا ہے تو اس کو زرد، پک جاتی ہے، پک گئی کھیتی، ثم یکون حطاما، پھر ہو جاتی ہے چور و چور، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ اور اموال اور اولاد پر ایک لفظ رہ گیا تھا، تکاثر فی الاموال والاولاد، کثرت چاہنا مال اور اولادوں کے اندر۔ نیچے کہ یہ سب مقاصد فانی، اولاد بھی فانی، مال بھی فانی، وفی الآخرت عذاب شدید، سبحان اللہ، کیفیت آخرت، کیا عنوان ہے، کیفیت آخرت، بیان ابدیت آخرت، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا فانی ہے، اور آخرت کے اندر عذاب ہوگا، سخت عذاب ہوگا۔ نیچے لکھا ہے خلاصہ یہ کہ وہاں دو چیزیں ہیں، نمبر ایک انعام مومنین، نمبر دو عذاب کفار، اور وہ دونوں باقی ہیں۔ آخرت میں مومنوں کا انعام باقی ہے، آخرت میں کافروں کا عذاب باقی ہے، دنیا تو فانی ہے، عذاب ہوگا سخت کافروں کے لیے جو باقی ہے، مغفرت ہوگی مومنین کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورضوان، اللہ کی رضا ہوگی جو باقی ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، نتیجہ تقابل، دونوں زندگیوں کا مقابلہ سنو، نہیں دنیا کی زندگی مگر سامان دھوکھے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سورۃ یونس کھولو جی، آیت نمبر 24، صفا 315 صفا۔ انما مثل الحیات الدنیا کما انزلناه من السماء، یقیناً دنیا کی زندگی کی مثال، مثل پانی کی ہے، دیکھو تو صحیح مولانا، مولانا ارشد کے ساتھ دیکھو مولانا سمیع، دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے، انزلناه من السماء، اتارا ہم نے اس کو بلندی سے، فاختلط به نبات الارض، مل جل کر نکلی پانی کی وجہ سے زمین کی انگوریاں، مما یاکل الناس والانعام، اس میں سے کھاتے ہیں لوگ اور جانور، کھیتیاں نکلی، جانوروں کے بھی کام آ رہا ہے، بھوسا گندم انسان کھا رہے ہیں. حتی اذا اخذ الارض زخرفها, یہاں تک کہ جس وقت لے لیتی ہے زمین اپنی چمک, زخرف چمک, وزینت خوب ہار سنگھار کر لیتی ہے زمین, حسید زمین خوب ہار سنگھار کر لیتی ہے, او خوبصورت نظر آ رہی ہے, سبزہ ہی سبزہ ہے, وزن اہلھا انہم قادرون علیہا, زمین کے مال خیال کرتے ہیں کہ وہ پوری قدرت رکھنے والے ہیں زمین پر, کچھ دنوں بعد ہم فصل کاٹ لیں گے, آتا امرنا لیلن و نہارا, آتا ہے اس کے بعد ہمارا عذاب والا حکم رات کو یا دن کو, اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے, فجرنا حسینا, ہم کر دیتے ہیں اس کو کٹی ہوئی, کلم تب نہ بلن, گویا کہ کل یہاں نام و نشان بھی نہیں تھا. ایسی دنیا کی زندگی کی مثال ہے, سبحان اللہ, آج ہے کل ختم. مولانا پانی اوپر سے آیا, جلدی کرو پانی, سارے نہیں بولتے مثال کیا دے سمجھا ہوں, پانی روح بھی اوپر سے آئی, حاجی رس ہے روح بھی اوپر سے آئی, پانی زمین میں آیا روح جسم میں آئی, پانی اوپر سے آیا روح بھی اوپر سے آئی, پانی زمین میں آیا روح جسم میں آئی, زمین پر پانی آیا او خوب ہار سکھار پر آ گئی ہے, روح آئی بندہ بڑا ہوا او خوب جوانی ہے, خوبصورت جوانی ہے, کسی کو کچھ سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے یکدم, اور اس کے جو والدین ہوتے ہیں ان کو بڑی امید ہوتی ہے, بیٹا ہمیں کما کر کھلائے گا, ہماری خدمت کرے گا, یکدم اللہ کی پکڑ عذاب آ جاتا ہے, موت کا اللہ فیصلہ کر دیتا ہے, پھر قبروں پر لکھا ہوتا ہے ابھی جام عمر بھرا نہ تھا, کفے دست ساقی چھلک پڑا, رہی دل ہی کی دل میں حسرتیں کہ نشاں قضا نے مٹا دیا. جوانی کے اندر اللہ سنبھال لیتا ہے. آج بڑی مثال ہے, میں نے نمونہ عرض کر دیا. آ جاؤ مولانا, سابقوا الی مغفرت من ربکم, سبحان اللہ, مزید ترغیب, مزید ترغیب, دوڑو ایک دوسرے سے آگے نکلو, سابقوا کا معنی بشارت, سابقوا کا معنی ایک دوسرے سے آگے نکلو, کس میں آگے نکلو, دنیا میں میری کار اچھی ہے اس سے بھی اچھی ہونی چاہیے, اس کی فلاں کی میں میری اس سے بھی اچھی ہونی چاہیے, اس کی کوٹھی اتنی اچھی ہے میری اس سے اچھی ہونی, اس میں سبقت نہ کرو, سابقوا الی مغفرت, ایک دوسرے سے آگے نکلو طرف بخشش کے جو تمہارے رب کی طرف سے ہوگی, گناہوں کی معافی مانگنے میں جلدی کرو, بخشش کی طرف دوڑو جلدی کرو, جنت ہی نہ, ایک دوسرے سے آگے نکلو جنت کی طرف, کس طرف, قرآن جھجھوڑنا چاہتا ہے, ضمیر پر دستک دے رہا ہے, ہائے کاش کوئی ہو قرآن کو سمجھنے والا, ارضھا کارض سمائی والارض, کیفیت جنت, وہ جنت کیسی ہوگی, اس کی چوڑائی ارض, اس کی چوڑائی کم از کم کارض سمائے والارض, مثل چوڑائی آسمان کے اور زمین کے جتنی, یہ دیکھنا, یہ دیکھنا مولانا, آسمان اور زمین کی جتنی چوڑائی ہے اتنی تو کم از کم جنت کی, اتنی تو چوڑائی ہوگی ہوگی, زیادہ ہو تو ٹھیک ہے, جب چوڑائی اتنی ہے لمبائی کا کیا پوچھتے ہو, لکھا یعنی اس سے کم نہیں, اس سے تو کم اگر اگرچہ اسے زیادہ ہے, وہ عدت للذین آمنوا, تیار کی گئی ہے جنت, تیار معتدلہ کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں جنت ابھی نہیں بنی, تیار کی جا چکی ہے, مستحقین جنت کا ہونے ان لوگوں کے لیے, آمنوا جو ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ, لکھے بیان سبب زہری, جنت کا زہری سبب ایمان, اللہ کے کماننا رسولوں کو ماننا, حقیقی سبب کیا ہے, اللہ کی رحمت, صالح کا فضل اللہ یوتیہ من یشاء رفع عجب, اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا, ہم بڑی چیز ہیں جنت کے مستحق بنے بیٹھے ہو, نہیں نہیں, فرمایا ذالک فضل اللہ, مغفرت اور رضوان, بخشش اللہ کی رضا مندی, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا, اس کو اللہ بخش دے جس پر راضی ہو جائے, یہ اللہ کا فضل ہے, لکھا ہے مؤثر حقیقی, حقیقی اثر تو اللہ کا فضل کا ڈالتا ہے, اللہ کے فضل کی وجہ سے اثر اثر ہوتا ہے, کیوں ہوتی ہے, محض عمل پر مغرور نہ ہو, محض عمل پر مغرور نہ ہو, یہ فضل اللہ کا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ کریم بڑے فضل والا ہے, اصل مؤثر حقیقی یہ ہے, ما اصاب سورت آل عمران کھولو، سارے دوڑو جلدی کرو بخشش کی طرف، بخشش کس کی طرف سے؟ میرے رب کم اپنے رب کی طرف سے، جو تمہارے رب کی طرف سے بخشش ہے دوڑو، وہ جنت جلدی دوڑو، جلدی کرو جنت کی طرف، ارضها السماوات والارض، اس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین جیسی ہے، اس کے برابر ہے، یہ دیکھنا، سات آسمان برابر رکھے جائیں، زمین ان کے برابر رکھی جائے، اور جتنا یہ فاصلہ بنتا ہے اتنی تو کم از کم جنت کی چوڑائی ہے، لمبائی کیا پوچھتے ہو؟ آپ کو جملہ یاد ہے جن کو قرآن سیکھنے کا شوق ہے، کہ قرآن ایک چیز کا ذکر کرتا ہے دوسری کو قیاس پر، دو چیزیں ہوں ایک کو ذکر، چوڑائی کو ذکر کیا، لمبائی کو قیاس پر چھوڑ دیا، وہ عدت للمتقین، تیار کی جا چکی ہے جنت متقین کے لیے، کون متقین؟ الذین ينفقون فی السراء، آگے تفصیل ہے لمبی، میں نے حوالہ عرض کر دیا، تائید آپ کو بتا دی، انداز یہ ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، وجہ خامس انفاق فی سبیل اللہ، وجہ لکھواشی بھر میں جلدی کرو، مال اس لیے خرچ نہیں کرتے ہو کہ مصائب میں کام آئے گا، مصیبتوں میں مال اس لیے خرچ نہیں کرتے ہو کہ مصائب میں کام آئے گا، آگے لکھو، تو یہ خام خیالی ہے، یہ خام ایسے تمہارا غلط خیال ہے، جو مصیبت میں اللہ نے لکھی ہے وہ آ کر رہے گی، کیا غریبوں پر مصیبتیں آتی ہیں تو امیروں پر نہیں آتی ہیں؟ سے امیروں پر بھی آتی ہیں، مال مصیبتوں سے نہیں بچا سکتا، تمہاری غلط فہمی ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں، ولا فی انفسکم، نہ تمہارے نفسوں میں، اور فی الارض پر کیا مصیبت خارجی جو باہر سے آئے، کسی نے مار دیا، پیٹ دیا، نقصان پہنچایا، گھر گرا دیا، مال لوٹ لیا وغیرہ، مصیبت خارجی، مصیبت داخلی جو اندر سے ہے، بندہ بیمار ہو جائے، طبیعت بے چین ہو جائے، اندرونی کوئی تکلیف ہو جائے، باہر کی مصیبت ہو، ہائے سیر، باہر کی مصیبت ہو، اندر کی مصیبت ہو، الا فی کتاب، مگر لوہے محفوظ میں ہے، وہ آنی ہی آنی ہے، من قبل ان نبرأها، پہلے اس کے کہ ظاہر کریں ہم اس مصیبت کو، نبرأها، ظاہر کریں ہم اس مصیبت کو، ظاہر کرنے سے پہلے پہلے لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ بات اللہ پر بڑی آسان ہے، لکیلا تاسوا علی ما فاتکم، اللہ نے کیا اطلاع ہمیں دی ہے کہ جو مصیبت باہر سے آئے اندر سے آئے، کہاں لکھی ہوئی ہے؟ بولتے نہیں ہو مرنا، کہاں لکھی ہوئی ہے؟ لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، لکیلا، اوپر حکمت اطلاع، تمہیں کیوں اطلاع دے رہا ہوں؟ حکمت اطلاع، اخبروکم، نیچے کیا لکھا ہے چھوٹا چھوٹا؟ میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، کیوں؟ لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم، تاکہ نہ مغموم ہو، تاکہ، واقعہ سناتا ہوں جلدی مانا کرو، تاکہ نہ مغموم ہو، علی ما فاتکم، اوپر اس کے جو تم سے ضائع ہو گیا ہے، جو ضائع ہو گیا اس پر مغموم، مرنب مانا کرو تو آگے سمجھاؤں، جو کچھ ضائع ہو گیا ہے تم سے، نیچے لکھا ہے صحت، مال، اولاد، اللہ نے اس لیے تمہیں خبر دی ہے، جو ضائع ہو جائے اس پر مغموم نہ ہو، دیکھو دیکھو میری طرف مولانا، جو ضائع ہو جائے اس پر مغموم ہو، اس لیے اللہ نے تمہیں اطلاع دے دیا، غم اس لیے نہ کرو، اگر مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، کوئی ضائع ہو گیا ہے، کیوں افسوس کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں بتا دیا ہے، لوہے محفوظ میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ہم چوکیرا میں پڑھتے تھے، ایسے میرے دیکھو رکے بیٹھے ہو، دوسرا ہم چوکیرا میں پڑھتے تھے، سرگودے کے ساتھ ایک قصبہ ہے، دو سال میں وہاں پڑھتا رہا ہوں، تو عصر کی نماز پڑھ کر, وہ چونکہ دیہاتی علاقہ ہے, مدرسہ بستی سے باہر تھا, بہت خوبصورت جگہ تھی, سات نہریں, چار نہریں وہاں کٹھی ہو رہی ہیں, ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے, مدرسے کے آگے خوبصورت چمن, مدرسہ بڑا خوبصورت. تو عصر کی نماز پڑھ کر ہم سیر کے لیے جایا کرتے تھے. ہم دو ساتھی سیر کے لیے جا رہے تھے, عصر کا وقت تھا. تو ایک عورت جا رہی تھی اور اس کے ساتھ چھوٹی سی بچی تھی, بچی کی عمر ہوگی یہ 5 سال 7 سال یہی کچھ ہوگی. تو عورت نے بھی سر پر دودھ کا برتن اٹھایا ہوا تھا اور بچی کے سر پر بھی چھوٹا سا برتن تھا, عورت نے تو بڑا برتن اٹھایا ہوا تھا. تو اپنے ڈیرے سے دودھ لے کر شاید جا رہی تھی گھر کی طرف, تو سڑک پر جا رہی ہیں تو بچی کا پاؤں پھسلا. اب ہم بھی پیچھے جا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کافی فاصلہ تھا, ذرا بچی کا پاؤں پھسلا تو بچی ذرا گرنے لگی, گری تو نہیں لیکن سنبھل گئی, لیکن دودھ سارا زمین پر گر گیا, بچی کا سارا دودھ. مولانا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, ہم آج بھی اس عورت کے ایمان پر, مجھے بات یاد آ رہی ہے, وہ نقشہ سامنے آ گیا ہے, اس عورت کے ایمان پر مجھے تعجب ہے اور داد دیتا ہوں. اب ہم دونوں دوست یہ آپس میں سوچنے لگے کہ وہ والدہ اس کو مارے گی, جیسے عام رواج بنا ہوا ہے. اللہ قربان جاؤں اس عورت کے ایمان پر, دودھ گرا, بچی کا سارا دودھ ضائع ہو گیا. تو بچی سنبھلی, چھوٹی سی بچی تھی, خالی برتن اٹھایا تو عورت کے لگ ہم نے سنے, قریب پہنچ چکے تھے. عورت نے اس بچی کو کہا, خیر ہے بیٹی, اللہ کی مرضی, خیر ہے, نکیلا تاسا والا ماں, جو چیز ضائع ہو جائے اللہ نے لکھی دیا, اسے اب کیا خاص, خیر ہے بیٹی, خیر ہے کہ اللہ کی مرضی. یہ دیکھو اس کو کہتے ہیں نکیلا تاسا والا ماں. ہم حیران رہ گئے. ولا تفرحوا بما آتاكم, اللہ کیوں تمہیں خبر دے رہا ہے کہ نہ آکڑ کرو, نہ آکڑ کرو, بما آتاكم, ان چیزوں پر جو اللہ نے تم کو دی ہیں. خیال کرنا, دیکھو میری طرف جملہ سمجھاؤں, بولا مہربانی کرو, جو چیزیں تم کو دی ہیں آکڑ نہ کرو, کیونکہ لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی تھی, اور جو لے لی ہیں افسوس نہ کرو کیونکہ لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی تھی. اللہ سب کچھ مل جانے باللہ ہے. واللہ لا يحب كل مختال فخور, الا لا تفرحوا, جو نعمت ملے, چیز ملے, آکڑ نہ کرو, آکڑ نہ کرو کیوں, واللہ لا يحب كل مختال فخور, اور اللہ نہیں پسند کرتا کسی دل سے آکڑ کرنے والے کو. مختال دل کے اندر آکڑ کرنے والا, میں بڑی چیز ہوں, فخور فخر کرنے والا اعضاء کے ساتھ. اس کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس, دیکھو تو, یہ فائدہ نمبر ایک لکھا ہوا ہے کونے میں نیچے نیچے, مونا دیکھ رہے ہو ترچھا نیچے نیچے. مختال اختیال کس کو کہتے ہیں, فضائل داخلیہ پر فخر کرنا. فضائل جو بندے کے اندر کوئی چیز ہے فضیلت والی, اندر اندر والی فضیلت, کیسے, مثلا میں بڑا کاتب ہوں, عالم ہوں, زاہد ہوں, اس پر فخر کرنا اللہ کو پسند نہیں. نمبر دو, فخور فضائل خارجیہ پر, جو چیز باہر کی طرف سے ہو انسان کی فضیلت کا باعث ہو, مثلا میری کوٹھی بڑی قیمتی ہے, گاڑی بڑی قیمتی ہے, میرے پاس دولت زیادہ ہے. یہ دیکھنا, جو بندے کے اندر کوئی صلاحیت ہو, دیکھنا دیکھنا مولانا, جو بندے کے اندر کوئی صلاحیت ہو اس پر فخر کرے, یہ ہے مختال. اور جو باہر کی طرف سے انسان کی فضیلت کا سبب بنے اس پر آکڑ کرنا, یہ ہے فخر. آگے چلو, سورۃ لقمان کھولو آیت نمبر 18, جلدی کرو. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, سورۃ لقمان جلدی مولانا سبا بتاؤ, آیت نمبر 604, صفحہ 604. ولا تمشی فی الارض مرحا, نہ چل زمین کے اندر آکڑ کرتا ہوا, کیوں, ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا کسی دل سے آکڑ کرنے والے کو. مختال کے نیچے دل سے لکھا ہوا ہے, دل سے, فخور کے نیچے لکھا ہوا ہے زبان سے, زبان سے فخر کرنے والا اس کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا, اور دل سے آکڑ کرنے والے کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا. حدیث پاک میں ہے, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر او كما قال عليه الصلاة والسلام, آپ نے فرمایا جس بندے کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوا, ذرے کے برابر, ایسا بندہ جنت نہیں جائے گا. صحابہ حیران ہو گئے، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اللہ کے محبوب یحب الرجل ان یکون ثوبہ حسنا وان یکون نعلہ حسنا، بندہ تو چاہتا ہے میرے کپڑے اچھے ہوں، جوتی میری اچھی ہو، یہ آکڑ ہے، یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نانا، یہ تکبر نہیں ہے، کبر کیا ہے، تکبر کیا ہے، باطر الحق خمت الناس، حق کا مسئلہ بیان ہو بندہ آکڑ جائے، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، جو حق کے آگے آکڑ جائے یہ تکبر ہے، خمت الناس جو لوگوں کو حقیر سمجھے اس کا نام تکبر ہے، ورنہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، کسی نے اسے مذاق کیا، دشمنی کی، اعتراض کیا، اللہ کے بندے رک جاؤ، رک گئے، تم اچھے ہو یا یہ گلی کا کتا اچھا ہے؟ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو سوال؟ بزرگ سے پوچھا تم اچھے ہو یا گلی کا کتا اچھا ہے؟ بزرگ کا جواب سنو، تڑپ جاؤ، دل کی تختیوں میں لکھو۔ بزرگ نے کہا اگر اللہ کریم نے مجھے جہنم بھیجنے کا فیصلہ کر دیا تو کتا مجھ سے اچھا ہے، یہ تو جہنم نہیں جائے گا، اور اگر اللہ نے مجھے جنت بھیج دیا تو پھر میں اچھا ہوں، کتا اچھا نہیں ہے۔ اس کو کہتے مولانا عاجزی۔ الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، معصیت لازمہ، جو لازم ہے، گناہ چمٹا ہوا ہے۔ وصفی اول، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں بوجہ حب دنیا، مختال کون ہے، فخور کون ہے، جو بخل کرتے ہیں بوجہ حب دنیا، و یأمرون الناس بالبخل، دو معصیت متعدیہ، معصیت لازمہ یہ ہے، میری طرف دیکھنا مولانا، ایک گناہ وہ ہے جس کا تعلق میری ذات سے ہے، ٹھیک ہے، میں گناہگار ہوں، اور گناہ متعدی وہ ہے کہ جس کا اثر دوسرے تک پہنچ رہا ہے، خود بھی بخل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کہتے ہیں خرچ نہ کرو، ٹھیک ہے، یامرون الناس بالبخل، اور مشورہ دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، یامرون کا کیا معنی کیا، مشورہ دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، ومن یتولى، سبحان اللہ، ومن یتولى فإن اللہ هو الغنی الحمید، سبحان اللہ، جو بندہ منہ موڑ لے، جو بندہ، ہم نے کتنے بیان سنائے، کتنے بیان سنائے، پھر بھی جو بندہ منہ موڑ لے، مہربانی کرو پیچھے آ جاؤ، خلاصہ سن لے، پانچ وجوہات کا خلاصہ، نمبر ایک، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین، دیکھا ہے، دیکھ رہے، جو نہیں دیکھے گا کیسے پڑھائے گا، جو دیکھے گا اس کے لیے دعا ہے، کیا مال خرچ کرو، تمہارا نہیں ہے، میرا ہے، تم جانشین ہو، تم جان، میرا مال ہے، دو نا، دوسری وجہ، ومالکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، مر جاؤ گے سارا مال، پڑھتے نہیں ہو مولانا، مر جاؤ گے، خرچ کرو نا اللہ کے راستے میں، مرنا ہے، ساتھ لے جاؤ گے، نمبر تین، منزل الذی یقرض اللہ، چلو یار مال تمہارا صحیح، مجھے قرضہ دے دو، چوتھی وجہ، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اور دنیا کیا چیز ہے، وہ حقیر ہے دنیا، جس دنیا دنیا دنیا کرنے والا، دنیا کیا چیز ہے، اللہ کے نام پر دے دو، اللہ زیادہ اجر دے گا، اگر نبی اجر دے تو دنیا کیا چیز ہے، پانچویں وجہ، مال اس لیے خرچ نہیں کرتے، مصیبت میں کام آئے گا، مصیبت تو آنی ہی آنی ہے، لکھی ہوئی ہے، کوئی نہیں ٹال سکتا، کتنے ہم نے بیان سنائے، وَمَنْ تَوَلَّى، جو بندہ ان بیانات کے بعد بھی منہ موڑ لے، فَأُفٍّ لَّهُ، تھکے ہو دیتے، ساری بولش کے مانند ہے، اُفٍّ لَّهُ، تھک تھڑک کے دیتے، دیکھو مرنا اوپر حاشیا، میا تولا، یہ پانچ، مرنا سمی لکھا ہوا ہے اوپر، پڑھو تو صحیح، یہ پانچ، اب میں پڑھتا ہوں، سنو، میں یا تولا، جو بندہ منہ موڑ لے، یہ پانچ وجوہات انفاق کے ساتھ متعلق ہے، میں یا تولا کی جزا محذوف ہے، افل لہو، لکھو، فافن لہو، فافن لہو، فافل لہو، میں یا تولا کی جزا محذوف ہے، کون سی، فافل لہو، افسوس ہے اس پر، پھر بھی جو منہ موڑ لے تو افسوس ہے، اور فإن اللہ هو الغنی الحمید، یہ جزا محذوف کی علت ہے، اف اللہ کی الا تہ. میں سمجھاتا ہوں، یعنی اگر اتنے بیان کے بعد بھی، اتنے بیان کے ٹھیک کرو، اتنے بیان کے اگر کوئی نہ مانے تو تف ہے، تف ہے، اف اللہ، تف ہے، افسوس ہے اس پر، کیونکہ اس کے انفاق کرنے میں میرا کوئی فائدہ نہیں، میں تو غنی ہوں، میرا کیا فائدہ ہے، اپنا فائدہ ہے. وَمَنْ تَوَلَّى اِن بَيَانَ آسانوں کے بعد، جو بندہ منہ موڑ لے، فاف اللہ، تھکے ہوں دیتے، افسوس ہے اس بار، کیوں؟ چل علت وجہ، یقین اللہ وہ بے پرواہ ہے، اس کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، خرچ کرنے میں تمہارا فائدہ ہے. الحمی تعریفیں کیا ہوا ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلناهم الكتاب والميزان. آگے اس پر لکھا ہوا ہے حصہ ثانی سورت، وضو کر لو پھر حصہ ثانی پڑھتے ہیں.